بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من نشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد از اینکه الله جل جلاله همه انسانها را مجموعش دعوت کرد به قبول دین و برای پیامبر خدا تسلی داد که اگر اعراض بکنه از پیام دین، پس تو بر آنها کدام نگهبانی نیستی. بعد حاکمیت خود را در این نظام تثبیت میکند، هم در کائنات و هم در وجود خود انسان ها، و ارشاد می‌دارد که لله ملک السماوات والارض، این ذاتی که قانون می‌سازد و آن ذاتی که تکلیف را بر شانه‌های بندگان تثبیت می‌کند، مرعور است پادشاهی آسمان ها و زمین. یخلق ما یشاء، می‌آفریند آن چی که بخواهد. وقتی که مالک است، آفریدگار هم است. به اساس یزی آفرینش، اختیار آفرینش، یهب لمن یشاء اناثا، میبخشد برای کسی که بخواهد اناثا، یک سر دختر، یک سر برش دختر میده. و یهب لمن یشاء ذکورا، و یک تعداد را الله میبخشد، یک سر فرزندان بچه را برش میده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، و یا جفت دهد ایشان را، عم از مرد زن. و یجعل من یشاء و عقیما، و میگردن کسی را الله که بخواهد بی اولاد. چرا ایتو میکند؟ انه علیم، و ذات دانا است بر احوال بندگانش، قدیر تواناست. اول ببینید که خدا گفت که مالک آسمان ها و زمین ما هستم، پس اعطا و بخشش از آن ما است، قانون و نظام از آن ما است. نمونه از این حاکمیتش در ایست که یک تعداد را خداوند متعال یک سره دختر می دهد. چرا؟ انه علیم، این خدا دانا است به این که در حق از این انسان که فرزند نر نبوده باشه این خوبتر است برش. قدیرون تواناست، ای را به اساس عجز ای تو نکده که عاجز شده باشه که بری فرزند نداد بلکه دختر برش داد. این کار را به اساس علم و توان با قدرتش که همان یکی از موضوعات دوستی خدا با انسان است، یک سره برشان چی میدهد؟ دختر برش میدهد. و یهب لمن یشاء ذکورا، یک تعداد الله کلش برش میدهد؟ فرزند برش میدهد. چرا؟ اینهو علیمون، این خدا به این داناست که بهمی همی میسازد و دختر برش خوب نیست. زیرا او دخترهایی که نام پدر و خانواده را خراب بکنه و در آینده این انسان مسلمان با او به تشویش بوده باشه، بگذار که فرزندهای صالح داشته باشه، این در حقش خوب است. قدیر توانا هم هست که ندادن دختر برش به اساس عجزش نیست، بلکه به اساس تواناییش است که از معالی از این مخلوقش خبر دارد که چی ببرش منفعت دارد. یعنی که او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا جفت میدهد ایشان را، هم دختر هم بشه برش میدهد. بازم چرا؟ اینه علیم، خود ذات دانا است که برای امی انسان از اردو طبقه که داده میشه ای به خیر دنیا و آخرتش است. قدیرون، ای توانا هست به ای که تعداد زیادی از مردم چی میخواد؟ میگه که بچه داشته باشم، دختر نداشته باشم، ولی گپ ازو نمیشه. و یجعل من یشاء عقیما، و میگردن کسی را بی اولاد. چرا؟ انه علیم، و ذات دانا است به ای که امید بی اولادی در حق تو خوب است. الله ای را بد خوب کرده. او فرزندی که او دختری که نام و نشان و آبرو و عزتت را تلف بدهد و سبب گمرایی و اغوایت شود در دنیا و آخرت، بنان از ذکره که نداشته باشی خوب است. ولی در ذهن یک انسانی بگردد که والا ما این خوب کار خوبی است، خو اگر فرزند می بود به اسم عصا چوب می شد، دروازه ما خلاص می شد، کی می شد، می شد. نه این کفا رو نزد، اینه هو علیم. این کفا را که تو که خود فکر می کنی، الله به ایدانا هست، الله به ای علم دارد. وقتی که الله به ای علم دارد، ضرورت تو را الله خوب می داند. الله از تو که خوبتر به تو عالم است. وقتی که او برد نداد، به او اکتفا بکن. ندادن فرزند به خاطر عجز الله نیست که خدا نان دادش نمیتونست، بلکه او قادر و توانا هم است. روی ای اساس ای آیت بر ما ایره تعلیم میدهد که آنچه که از آن خدا هست او را به الله بسپاریم، جاهای دیگری او را جستجو نکنیم. و ما کان لبشر و نیست توان بشر را ان یکلمه الله الا وحیا، که سخن بگوید با الله مگر به اشاره، امن وراء حجاب یا از پس پرده، او یرسل رسولا یا بفرستد برایش فرستاده ای، فیوحی پس برساند به ابنه ما یشا، با حکم او آنچه که او بخواهد. انه علی حکیم، بشک آن ذات عظیم بلند مرتبه و با حکمت است. مسئله تقسیم وحی، تعریف وحی، این موضوعات را ما قبلا گذشتانیم، باز هرچ اعاده نمی کنیم. بنان قرآن کریم در اینجا بچن وجه از وحی اشاره میکند. اما کان لبشر، توان نیست یک انسان را، یک بشر را، ان یکلمه الله، که با الله سخن بگوید، این پیکر مادی این قطوان ندارد، الا وحی، مگر به اشاره، مگر از طریق وحی. ببینید که پیامبر خدا علیه السلام که قبل از اینکه برش وحی شود، یک ظرفیتی در او ایجاد میکند. یک بار شخص صبر میشود در خورترکیش، بعد از وحی که برش میاد مقدمه برش داده میشود، در راه تیر میشود، سنگ برش میگه السلام علیک یا رسول الله، درخت برش میگه السلام علیک یا رسول الله. این در محیطش است، تا دید بر جبرئیل نیامده بود. و پیامبر خدا میگه که او سنگ و درختی که بر ما سلام میگفت آلیم به ذهنم است. مدت تیر می شود، حضرت جبرائیل امین علیه السلام برش می آید، اول برش می آید اقرأ بخوان، و او میگه نمی توانم بخوانم. بعد می گیرش یک فشار برش می تواند، در آغوش می گیرش، باز الهش می کند، باز می که بخوان. سه باری موضوع تکرار می شود. مرحله چی؟ انوار الهی که بر قلب یک انسان نازل می شود، استعداد باید در او بوده باشد. به اساس ازی الله جل جلاله استعداد را در فطرت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگذارد. بعد مرحله میشه اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بر بالای تو یک سخن بسیار گران نازل میکنیم. از او خاطر تو باید ظرفیت معنویت بلند ببری. بدن چی بکن؟ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. این مراحل تو باید طی بکنی. غیر از او برداشت از این وحی بسیار گران است. و حضرت عایشه می فرماید که با پیامبر خدا در زمستان سرد وقتی که وحی می آمد، عرق از جبین پیامبر طوری جاری می شد، طوری جاری مثل که کسی سرش آب انداخته باشد. یا در حدیث دیگه می آید که حضرت زید رضی الله عنه می فرماید که روزی زید بن ثابت، روز زانوی ما زیر زانوی پیامبر خدا بود که وحی سرش آمد، ما فکر کردم که زانوی ما کف تکه شد، با ما خگرانی سرش داشت. یا حدیث دیگه دارم که سر شطور پیامبر خدا سوار بود که وحی به سرش آمد، شطور چیخ زد و جای به جای شد، ندانست تحملش بکنند. الله جل جلاله برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به اساس از طرق های مختلف استعداد را بلند برش میکنه، بعد صاحب وحی میشه. اینجا میگه که مناسب و نمیسازد یک انسان را که با الله سخن بگوید. وحی اقگران است که ببینید مرحله دیگه دارد، جبرئیل میارد اقگران است. خود تحمل کلام رب العالمین برای یک انسان بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. بنان نمی‌سازد یک بشر را این سخن بگوید با الله الا وحی، مگر به اشاره او من وراء حجاب یا از پس پرده او یرسل رسولا، یکی بفرستد فرستاده فیوحیه پس وحی برساند به اذنه به حکم او ما یشاء آنچه که بخواهد. پس یک وحی شد که الله جل جلاله به اشاره برش میرساند، یک وحی که از ورای پرده است، مثل حضرت موسی علیه السلام گپ میزند، یا ای که بش فرستاده مفرست حضرت جبرئیل برش میاد. پس وحی میکند با آنچه که الله خواسته باشه او را برش میرساند. از سوی یکان با فکرتان بگیریم، همین متصوفین کرام هم همین را میگویند که ما در باب سیر الالله باید مراتب را در نظر بگیریم. یک مرحله پیش میرود، اول ارشاد میکند از نظر عقیده و اخلاق و روند و کسب خوراک، ی کلش بررسی می شود. یک امپیرای جعلی است، نه که جای با جای دادن و فروختن است. او را بگذاریم، جعلکارا و دکاندارا نه، آنانی که واقعا در این موضوع دست دارن اونه یک بار دست نمی دن. یک مرحله ارشاد سپری می کنن. باید مرید به مسائل دین بفهمد، از او که باز خلاص می شود، بعد از او باز بخش مثلا طریقت را پیش می کنن. اول یک بار برش میگه تو چی بگه استغفار بگه، همین درستش هست، یک ماه، دو ماه، یک سال زیر مراقبت قرارش میده که چقدر تغییر خوردن. بعد از اینکه خلاص میشه باز برش میگه که کلمه طیبه را بخوان. چقدر بخوانم سر؟ 1000 دفعه بخوانم، 500 دفعه بخوانم. اوجا ارشاد برش کرده که نماز را ترک نکنی، غیبت نکنی، حرام نخوری، و مسجد باید بروی، با صلحا باید بشینی، روی کل مرحله در فرمیش میره برش داده که اینه قضا کرد بکن. این مرحله تیر میشه، باز برش بلندش میبره، بگه ایره بگو، باز بلندش میبره، بلندش میبره، واسطایی کرده، باز بعضی از وظایف قرآن برش میره، واسطایی کرده برش میبینی، ببین که ایچ گاه تو باید ترک نکنی که سوره مبارکه یاسین باید خام و خواب بخونی، سوره رحمان باید بخونی، واقعه را باید بخونی، سوره ملک باید بخونی، معوذتین باید بخونی. یک وقت میره مرحله به مرحله نفر بلند میره و کلش هضم کرده میتونه. بنابراین اگر کسی یک بار سرشان پیش میشد، باز میبینی یک تعداد دیوانه میشد، باز میگه مرا تصوف دیوانه کرد. نه، تو ظرفیتی از اون نبود، تو نمیتونی تحمل بکنی این موضوعات کلش. بنابراین دیوانه که قلب تسلا شد کلیت گنده کرده. وی یک اصلی است که اول خو ما مجموعا باید را بفهمیم. دشمنی با اهل عرفان به شکلی که نمیفهمین چرا دشمنی میکنین؟ اگر میفهمین دلائلش را یاد بگیرین. یک دفعه در مابین یک چیز خدا نفرقین، نرد بکنین چیزی را که نمیفهمین و نه تایید مفت بکن، بلکه مراحل تصوفی یک مرحله بسیار جالبی دارد هر کسی را بفهمد. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، وهمچنان ما وحی کردیم به تو روحا قرآن را من امرنا، از حکم خود قرآن را بر تو دادیم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، نبودی که تو میدانستی که چیست کتاب، ولا الايمان و نمیدانستی که ایمان چیست. ما از جانب خود برای تو وحی کردیم و تو را تعلیم دادیم که کتاب چی است، که کتاب چی است. ذالک همچون اوحینا الیک وحی کردیم به سوی تو روحا قرآن را من امرنا، از حکم خود. ما کنت تدری، نبودی که تو میدانستی مل کتاب که چیست کتاب، ولل ایمان و نمیدانستی که ایمان و باور چی است. ولکن جعلناه نورا، ولی ما گردانیدیم آن را روشنی و نور. نهدی به من نشا، که رهنمایی میکنیم به آن کسی را که بخواهیم من عبادنا، از بندگان خود. ما هستیم که این کار میکنیم. بنابراین به باره دیگر تو منت مگذار که ما این کار ای تو کردم، بلکه ما منت میگذاریم که تو را پیامبر ساختیم. به باره دیگر شما نگوین که به منت به الله بگذارین که ما قرآن تلاوت میکنیم، نه، الله سر تو منت میگذاره که تو را این توفیق داد، ای توفیق داد و انتخاب کرد. و اینکه لتهدی الى صراط مستقیم، و بشک هر آن تو هدایت میکنی مردم را به امی قرآن الی صراط مستقیم، برای که مستقیم است به امی قرآن هدایتش میکنیم. کدام را؟ صراط الله، راه الله، راه ان معبود برحق، الذي له ما في السماوات و ما في الارض، آن ذاتی را که مر او را است، آنچه که در آسمان زمین است. الا الى الله كثير الامور، آگاه باش که خاص مر الله راست که باز میگردد همه امور. الا الى الله، آگاه باش که خاص به سوی خداوند متعال تسیر الامور، باز میگردد نتایج کارها، نتایج کار پیش الله برمیگردد که خوب کرد که بد کرد، او جواب میدهد، او پاداش میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. سوره مبارکه زخرف از جمله سوره های مکی است، دارای 89 آیه، در ترتیب نزول 63 سوره است و در ترتیب مصحف 43 سوره. این سوره با عظمت قرآن کریم هدف عمومی سوره های مکی را دنبال می کند که عبارت از توحید، رسالت و ایمان به معاد است. سوره مبارکه با وجیزترین وجه آن مطالب را بیان می کند که خلاصش را می توان چنین توضیح کرد. اولش تعریض به اثبات مصدر وحی خداوند متعال و صدق این کلام که بان حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شده، اثبات دلائل قدرت خداوند متعال که از توجه به این جهان و گیتی به دست می آید، از آسمان و کوها و بحرا و چارپایا، که الله اونها را کلش به انسان مسخر گردانیده، مستقیم داتوان تقدیم می کند. در بر می گیرد سوره مبارکه از اوضاع مجتمع جاهلی، از خرافات که دختران را بد می شمردن و آنها را به خداوند متعال باز نسبت می دادن. سخن می گوید سوره مبارکه از دعوت ابراهیم علیه السلام و به اختصار در ضمن براءت آن از شرک و اوثان ذکر می کند. سوره مبارکه توضیح می کند رد شبهه ناروای مشرکین که در رابطه به نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم اونا را گفته بودند و تکرار می کردن. اونا می گفتن که وحی باید به انسان شد که پولدارترین ما باشد، چون محمد پیسه نداره بنان وحی به او نازل نمی گردد. بعد سوره مبارکه جهت توضیح مطلب فوق ذکر می کنه قصه حضرت موسی و فرعون را تا نتیجه مادیت و معنویت توضیح شود و تثبیت شود. با بیان بعد احوال آخرت و شدائد آن روز در ضمن احوال اشقیا را ذکر می کند و سوره را سرش پایان می باشد. نام سوره مبارکه از آیه 35 سوره گرفته شده که از ارزش‌های مادی و که عبارت از طلا و نقره و چی می باشد به نام زخرف سخن می گوید. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، الله اعلم بمراده. و نکته گذشته باز تکرار می شود که قرآن کریم در حوامیم میخواد ما شما را به مطالب بعدی از این سوره چی بکند؟ التفات ببخشد و توجه ما را به عظمت از این قرآن معطوف بدارد. بدان میفرماید که این سوره از امی حروف هجایی که هر روز شما تلاوت میکنیم ترکیب یافته، بنان عظمتش را دریابین. والکتاب المبین، قسم است با کتاب واضح و روشن. و برای قسم جوابش انا جعلناه قرآنا عربیا، مسلما ما گردانیدیم این کتاب را قرآن عربی لعلكم تعقلون، تا شما بفهمید. اول الله قسم میگه والکتاب المبین، سوگند با کتاب روشن و واضح. ایتو روشن که راه را در باب معرفت خودت، مخلوق خدا و خداوند متعال واضح بیان کرده. بنان ما گردانیدیم قرآن را قرآن عربی، یعنی فصیح، لعلكم تعقلون، تا شما بفهمید. و انه فی ام الكتاب، فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. به تحقیق این کتاب، فی ام الكتاب، سخت است در ام الكتاب که لوح محفوظ است. لدینا نزد ما لعلیون لعلیون ای برتر و محکم است از هر تضاد، حکیمون با حکمت است، پایه های بلندی از ارزش های مادی و معنوی را پیشکش می کند. افنضرب عنکم، آیا باز می گردانیم از شما از ذکر این قرآن را صفحاً اعراض کنان؟ ان کنتم قوم مسرفین، اعراض کنان از این سبب که هستید قوم مسرفین از حد گذرنده. افنضرب عنکم به معنی افنصرف عنکم، آیا باز گردانیم از شما قرآن کریم را و منصرف سازیم؟ صف به معنای جانب و طرف شیرا می گوید. و کم ارسلنا، آیا باز می گردانیم از شما این قرآن را صفحا به اساس اعراض؟ ان کنتم قوم مسرفون، از این سبب که هستید قوم از حد در گذرنده. ما این قرآن به شما نازل کرده بودیم، شما به واسطه اعمال بیکارتان از این رو گردانیدین، بنام که رو میگردانید این قرآن هم روی خود را میگرداند. بعد تفاوت میکنه، بشارت به انذار تبدیل میشود. قرآن رو برای درش بشارت آمد، به اساس اعراضتان بشارت به انذار تبدیل شد. و کم ارسلنا من نبی، و بسیار فرستادیم پیغمبر، فی الاولین در گذشتگان، بسیار فرستادیم پیغمبر را در گذشتگان، و ما یأتیهم من نبی، نمی آید پیش اینها کدام پیغمبری، الا کانو به یستهزئون، مگر بودن که به او استهزا میکردن. تسلی برای پیغمبر است، ما قرآن را نازل کردیم از اونها منصرف نمیگردانیدیم، ولی اینها انحراف کردن. به اساس انحرافشان بشارت به انذار تبدیل میشود. و ایتو هم نیست که ما ای پیام را اولین بار به تو داده باشیم، چه بسا فرستادیم پیامبران را در گذشتگان، ولی ای انسان ها، انسان های بدبخت و لجوج، و ما یأتیهم من نبی، نمی آمد پیش ایشان کدام پیامبری، الا کانو به یستهزئون، مگری که بودن با او استهزا می کردن. فا اهلکنا اشد منهم، پس ما هم هلاک کردیم با سختر از ایشان بدشان از روی قوت. و ما با مثل الاولین، و گذشته داستان عجیب پیشینیان، داستان عجیب پیشینیان گذشته است. ما به اساس اعراض از وحی خداوند متعال آنان را که از مردم قریش بسیار سخت بودند، از نظر مادی و از نظر جسمانی، و اون مردم را من حیث یک داستان عبرت دارشان ذکر میکنیم. ولئن سألتهم، ولی با این موضوع که اینا خامقا حلاف میشه، ایره در جایش بگذار، تو دعوت برش پیش بکن و ایچگاه دعوت را توقف نمیدی، باید بار بار بگویی، بنان از رای معقول پیش برو. ولئن سألتهم، اگر بپرسی ایشان را، تا که حقانیت دعوت تثبیت شد و اعراض ناروای از اونها معلوم شود، میفرماید که ولئن سألتهم، و قسمت اگر بپرسی ایشان را، من خلق السماوات والارض، کی آفرید آسمان ها و زمین را، لیقولن، خام خامیگن، خلقهن العزیز العلیم، آفرید ای زمین و آسمان را، العزیز العلیم، آن ذاتی که غالب است بر دشمن، العلیم، آن ذاتی که دانا است، اونو ذات ای زمین و آسمان را آفرید. وقتی که چنین است، در این نظام و آسمان قائل استی، اونو خدای نی وحی را برات داد، اونو خدا از پیش تو خواست که باید غیر الله را عبادت نکنی. الذی جعل لکم الارض مهدا، از طرف الله بهشان گفته می شود، الذی جعل لکم الارض، ولی این است آن ذاتی که گردانید برای شما زمین را، مهدا فرش، و جعل لکم فیها سبلا، و قرار داد برای شما در آن سبولا راه ها را، راه معیشت را برات داد. الله جل جلو برتان زمین را فرش گردانید، گهواره برات ساخت. ببین که طفلی که در گهواره باشد تمام چیزش مسئول است، در وقتی که لباس دیگر را تبدیل میکنه، شیر دیگر کس برش میده، خشکترش دیگر کس میکنه، با جای دیگر انتقالش میده، کل موضوعات، یعنی آنچه که توانایی خود ایزی طفل نیست، دیگرها را خدمتگزارش قرار برده. عین شکل الله جل جلاله ما را در زمین قرار داد، آنچه که ما به او ضرورت داریم او را هم بر ما داد، هر آنچه که است. یعنی ما به دست خود چیز را پیدا نکردیم، کل چیز را خداوند متعال برای ما قرار داد. فیها سبولن، راه های چی حل مشکلات را هم بر توضیح داد. کجا چی را میاری؟ گندم در یک جای غرف میشد، کلام میشد، باز میره میره در کوها او را میخوری، راه را بر پیدا کرد. ضرورت های نمیالی که ما شما داریم این در مملکت های بسیار دور دور جور شده، او جا جور میشه، راه را الله پیدا به تو از استفاده میکن. به تو الله ازده معرفت و شناخت را برد داد. لعلکم تهتدون، تا شما راه یابید به سوی مقصود. این راه ها برای ایست که برای مقصود که همانا گرفتن آخرت است راه یابید. والذی نزل من السماء، و آن ذات عظیم که او آفریدگار آسمان زمین است، نزل نازل کرد من السماء از آسمان ما ان آب را به قدرین و اندازش. آب را زیاد نازل نکرد که سیل از به جور میشد و همیشه هلاکت برات میداد. آب را نازل کرد به اندازش، و همون اندازه که گیا بر ضرورت داشت، کشت زرعت و او ضرورت داشت. ورنه پیش خداوند متعال آب زیاد بود، اگر کلش نازل میکرد تو دیجا خانه های چفه میشد. فانشر نابیهی بلدتن میتن، پس زنده گردانیدیم به واسطی اونو آب مقدر زمین مرده را، زمین مرده را سرشی کردیم زنده کردیم، شهر مرده را سر زنده کردیم. کذالک تخرجون، امی رقم که زمین مرده زنده شد، کذالک تخرجون، شما هم بیرون کرده می شوید از قبرها. اما تو یک باران فرتون می شود مثل که گیا برامد، این تو هم از قبر بیرون نبرایید. والذی خلق الازواج، اللهی که این کتاب را نازل کرد به خاطر هدایت، آن ذات عظیم است که خلق الازواج کلها، آفرید همه جفتها را، همه جفتها را آفرید. و جعل لکم من الفلک، و ساخت برای شما من الفلک از کشتیها، و الانعام از چارپایان، ما ترکبون، آنچی که سوار می شود. نوی دیگری ضرورتت بود چی بکنی که اگر کل چیز در یک جای بوده باشد؟ اگر یک نفر برود یک سر یک سر به اصلاح گندم را از چین بیارد، از پاکستان بیارد، در چند روز اینجا میرسد؟ از یک سر خوزیاد آقا پشت کدم نمی کنی. بنان این خودش یک مشکل بود. الله برای از اینکه سر سبولش بروی و از راه استفاده بکنی، این مالی که در یک جا تراکم پیدا میکنه و جمع میشود، اوجا انتقالش بودی، الله بر چی کرد؟ بر تو کشتی ها را پیدا کرد. در مابین بحر نمیتونستی که از امریکا در یه چیز انتقال بدی، نمیتونستی در مابین مملکت هایی که کشتی آب است او مردم با او مردم دیگری او اونا روابط داشته باشد، الله کشتی را بر سرزو انتقالش میدی. در جایی که خشک است دور است، الله بر چارپایه را بر پیدا کرد، قاطر و میش و شطور این چیزا شد. ما ترکبون آنچی که سوار میشوید، لتست و علا ظهوریه، تا برابر بنشینید بر پشتهای آن، ثم تذکر و باز یاد بکنید نعمت ربکم، احسان پروردگارتان را. از استویتم، وقتی که سوار شوید علیه برمی کشتی و برمی مرکوبات، و تقول و بگوید سبحان الذی پاکیز، آن ذات عظیم را از هر نقص و عیب، الذی سخر لنا، که مسخر کرد برای ما هادا اینی کشتی را و این مواشی را، و ما کنا له مقرنین، و نبودیم با آن توانا، ما به این توانا نبودیم. شما سری چیزا که سوار میشین چی باید بگوین؟ و تقولو و ای که بگوید سبحان الذی، پاکیس الله را از هر عیب و نقص، الذی آن ذات عظیمی که سخر لنا، مسخر کرد برای ما هادا، یعنی وسائل را، و ما کنا له مقرنین، و نبودیم ما با آن توانا، و انا الی ربنا لمنقلبون، و مسلما ما به سوی پروردگار ما بازگشت میکنیم. علی کرم الله وجهه میفرمایه که پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام اذا وضع رجله فی الرکاب قال بسم الله، وقتی که پای سر میگه بسم الله، فایز استوا، وقتی که پیامبر برابر میشست قال میگه الحمد لله علی کل حال، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، و و انا الى ربنا لمنقلبون. بنابراین ارگو که شما هم سوار میشین اگر در موتر است و مجرد که دروازه شخن پایده که گذاشتین فقط نموجا بگو بسم الله، وقتی که ششتی بگو الحمدلله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون. این دعای مقصور است و باید خوانده شود. و وقتی که در کشتی و سرش حیوانات سوار می شد الله منزلنا منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین در سفر که آغاز می کرد. امام ثعلبی و ابو داوود طیالسی یه حدیث را روایت می کنه، امام قرطبی هم در زیر روایت آورده. نکته که در اینجا است خود و ما کنا له مقرنین و نبودیم ما به آن توانا. یک جالب گپ در اینجاست، اگر یک شتر تو را نمانه که سر خود سرش سوار شوید، هیچ کس سر صدر سوار شده نمیتونه. یک اسب پشت شبر تو نقه که سرش سوار شوید، نمیتونی سرش سوار شوید. عادی گپ بارها ما میبینیم که یک نفر میشی گپ بسر ولی همی گو برم ستاد نمیشه که شیرش هم بدوشن و اونو خگه زورت نمیرست شیر از پیش بگیر. الله میگه که ما ای را باید مستخر ساختیم و شطور میگه ایخ با او کلانیش نه از تو میترسه نه از تو حیا دارد، ولی برمیگه چون بشین با ترقی کده برد میشینه 50 سیر سرش بار میکنی برش بگه چون ستاد میشه. ایت خدای است. با وصف ای قدرت و ای رحمت و عطوفتی که الله بر انسان کرد و جعلوا له من عباده جزءا، گردانیدن به الله جل من عباده از بندگانش جزءا اولاد را، اولاد را از بندگانش برش مقرر کرد. چی گفت؟ ملائکه دخترای خدا هست، حضرت عیسی پسر خدا هست. اعوذ بالله ان الانسان لکفور مبین، بشک انسان کفران کننده آشکاراست، ناسپاس بسیار آشکار است. علیه اسلام علیه خدایش تو گفت میزن که باید خودش شرم بکنند. رد میکنه ای گفتره امیتخده مما یخلق بنات، آیا گرفت الله از مخلوقات خود بنات دخترها را؟ شما دختر را بد میبینی، خدا باز همون چیزی که شما بد میبینی یعنی کم ارزش است به شما، او را خدا به خودش انتخاب میکنه. و اصفاکم بالبنین، و برگزیده شما را به پسران، شما را به پسرها برگزیده که همیشه باید پسر داشته باشید. به اندازه که دخترها دشمنی داشتی به ادابوشیر احدهم و چون مجده داده می شود به یکی از ایشان بیمادار بلی رحمان به تولد آنچی گردانیده برای خداوند متعال، آنچی که به خداوند متعال نسبت کرده که ملائکه دخترای خداست. ول وجهه مسودن، گردد رویش مسودن سیاه و هو اکردین، در حالی که از غم پر باشد و همونتو غم خدا فرو میره پش و پش میکنه که چرا دختر تولد شد. در مسلمان های ما همونطور است، یک داد مسلمان ها که دختر برای خانه تولد میشه باز دیگر یک رقم میشه، یک کسی که برسنه که خود مبارکت باشه باید خوب تشکر سه خیلی میگن کلام میگن همین که خدا هند متعال برات داد. تفاوت در بین دختر و بچه نیست. تو چی میفهمی که بس ها دخترهای اقه دعاگوی که دختر هستن، اقه مهربان که دختر هست، ولی که بچه دقصیت بوده باشد بنان با او حالت شکر نمیکشی، بس یک حالت عجیب را شروع میکنی. الله جل جلوی جهالت را از مسلمان ها بردارد و این جهالت است. و هو قضیم، ببینید کسون به معنای گلوگاه مثل که مشک پر بکنی واسه سرش ایچی بند بکنی و مجده که امتار شیلا بکنی یک بار عوامت رو پواره میکنه، در ما بین نیزو خیلی قخش ما واده خود ظاهرش نمیکنه. اگر کدام کس شرمش نباشه ایلایش بکنی تو چیزای بگوید که ایچی کم بود که پیدا شد. اوامن یونشه او فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، آیا آن که پرورش داده می شود که حلیتی در زیور و هو فی الخصام غیر مبین و حالا که او در مخاصمه اظهار کننده حجت هم نباشد، لیاقت فرزندی دارد؟ کسی که آن که پرورش داده می شود که حلیت در زیور و هو فی الخصام، حالا که او در مخاصمه بوده باشه غیر مبین، اظهار کننده حجت هم نباشد. او تو یک انسان لیاقت فرزند دارد با وصل از او هم و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن، پنداشتن مقرر کردن مشرکان به الله جل جلاله ملائکه را، آنانی که اینها عباد رحمان بودن، هم عباد الرحمن، بندگان ذات مهربان بودن، اناث هم زنان، اشهد خلقهم، آیا حاضر بودن با آفرینش اینها؟ وقتی که ملائکه را به الله من حیث دختر معرفی میکنه، آیا ملائکه را دیدن؟ و این نسبت زنه که برزو میکنه به این علم دارن؟ تبیز که نه یا ملائکه را دیدن، نه از خلقتش خبر دارن، اصلی اوائی گفای جزافی خدا گفتن، به خاطر که تای تنیز به ملائکه است، از این خاطر بخواه نشناختن که یا ملائکه دختر برزو. ستکتب شهادتهم، اکنون نوشته می شود گواهی ایشان، و یسالون و پرسیده می شود، هم امی اقرارش نوشته می شود و هم الله ازی پرسان می کنه که تو چرا به الله دختر نسبت دادی؟ چرا؟ ببین که هر کسی که با الله جل جلاله چیز را نسبت می دهد و علم به او ندارد، الله او را برش نوشته می کند و از او پرسان هم می کند. و قال گفتن لو شاء الرحمن، اگر می خواد ذات مهربان، ما عبدناهم، ما عبادت نمی کردیم امی بت‌ها را، اگر ذات مهربان می خواست ما عبادت غیر الله را نمی کردیم. ما لهم بذلک من علم، نیست ایشان را به این گفته ایشان کدام علمی دستاویزی، این همی لا یخرسون، نیست ایشان مگر یکی تخمین میکنن، یخرسون دروغ میگن، خاص همیشه غالبا دروغ است، اینا به تخمین پیش میبرن. و حالا که در عقیده و در پذیرفتن و در نسبت کردن به اکشای به علم ضرورت است، وقتی که علم نداری چگونه این حکم را میکنی که ملائکه دخترای خدا هستن؟ نگفته نمانه که چون الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی است، ما مسلمان هستیم، بر ما ای عادی معلوم می شود، ولی عملا در دنیا مردم هایی هستن که این امیال ملائکه خدا را عبادت میکنن. قرآن که وقت رد شک میکنه بر ما عادی معلوم می شود، و باور بکنی که یک بار به هم بریم بعد زو می فهم که آیت ها چقدر زنده هستن، ای آیت ها فعلا محل دارد و تطبیق می شود. ام آتیناهم کتابا، آیا دادیم ایشان را کتاب من قبله، پیش از قرآن کریم، فهم بهی مستمسکون، پس ایشان به آن چنگ می زدن. پیش از قرآن قانون دیگه برای مردم داده بودیم که با او چنگ می زند و چنین سخن را می گوید و یا هم مخالفت با قرآن می کند. نه کدام کتاب برش داده بودیم و نه اونها در زیر یک چتر قانونی زندگی داشتند. بل قالو، بلکه میگن در دفاع از ارزش‌های پوچ و بی‌معنای خود، ان وجدنا آباءنا، جزی نیست که ما یافتیم پدران خود را، علی امت با یک راهی، علی امت با یک سلسله ارزش‌های تلفیقی، و ان علی آثارهم مهتدون، و ما با نقش قدم‌های اونها روان هستیم، ما با نقش پدرای خود روان هستیم، هر چی که شد دیگر. بنابراین اینا راهی هم ندارن. وكذلك وهمچنین ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. تسلی برای پیغمبر خدا در قبال گفته ناحق مردم مشرک. اونا گفتن که دست از تبلیغ بردار، ما راه پدران خود را ترک نمیکنیم. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ که نه اتو نیست، و کذالک، همچنین که اینها رد کردن دعوت انبیا را، دعوت تو را، ما ارسلنا من قبلک، نفرستادیم پیش از تو، فی قریت، در کدام قریه، من نذیر، ترساننده ای را، کدام ترساننده ای را، الا قال، مگری که گفتن مطرفوها، مردمای متنعم، مردمای مطرف، بیصدار، ملو، مطرحشان، اینا وجدنا آباءنا، جزی نیست که ما یافتیم پدران خود را، علی امتین، بر یک راه و عقیده، و و این علی آثاره مقتدون، و ما با نقش قدم های اونا اقتدا میکنیم، ما با نقش قدم اونها میرویم. بیت مطرق به معنای فیزونی نعمت است و به معنای کسانی که غرق در شهوت شدن به اونها هم مطرق میشود. قال گفت پیغمبر اولو جئتکم بی اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، بخاطر ازی که ای آیت ایتو توجیه نشود که قرآن کریم وقتی که میگه اونا گفت که ما پدران خود را پیدا میکردیم و با نقش قدمی از اونها میرویم، بنام دست از پیش شما برده، و پیغمبرم گفت که بریم بلد از هر در چی که میکنیم، ای کار نشود، بلکه معنای رد سخنی از اونهاست و معنای ازی را نمیده که دعوت اسلامی را توقف بدی، بلکه دعوت را پیش تو برد، استدلال امرش بکن. قال گفت پیغمبر خدا اولو جئتکم، اگرچه بیارم به شما به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، آیین هدایت بخشتری مما وجدتم از آنچه که یافتی علیه با آن آباءکم پدران خود را، باز هم انکار میکنید؟ باز هم انکار میکنید؟ جواب قال گفتن اینا بما ارسلتم بهی کافرون، با وصفی که چیز زیبا برش گفته شد، آیا اگر ما راه و رسمی را هدایت بخشتر به شما از پدرانت بتون، باز هم این کار میکنید؟ اونا گفتن که یقینا ما با آنچه که تو فرستاده شدی با او کافر و منکر هستیم. عرب ها هیچ را از دست نمیدادن، فرهنگ در او جا نبود، اقتصاد در او جا نبود، اخلاق در او جا نبود، عقیده در او جا نبود، یک حد فاصل در بین دو امپراتوری بود. بنان من این فهم که نامه که ما پدران خدا یافتیم یعنی به چی؟ ایتی چیزی نبود از نظر منطق که اونها سرشان افتخار بکنند، ایتی یک چیزی نداشتن جزی که ظاهر پریزیری، منافع آنی و فعلی یک چیز را چشم حقیقت و سر انسان بند میکند. مثل که میبینی یک انسان نمیخواد که واقعیت پذیر بوده باشد، میخواد که باید یک چیزی که اینم یاد دارم این امرایم باید باشد، و اگر چی دو روز بعد از اینکه در خوبتر برام میرسد، چون سرزو شک داره این کم را میپذیره و سرزی جمع جدال میکند. فانتقم نامین هم، پس انتقام کشیدیم از ایشان، فانگر ببین کیف کان عاقبت المکذبین، چه گونه بود آخر انجام دروغگویان و تکذیب کنندگان، آخر انجام تکذیب کنندگان چی بود؟ برای ازی که رد بکند شبهه تقلید را، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را به شکل بسیار کوتاه در سه نقطه پیشکش میکند. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، اننی براء مما تعبدون، گفت حضرت ابراهیم علیه السلام، و اذ قال ابراهیم، و یاد کن وقتی گفت حضرت ابراهیم علیه السلام لابیه، برای پدرش و قومه، برای قومش، اینی براء هر انما بیزارستم مما تعبدون، از آنچه که شما عبادت میکنید. اول نکته خویش است که ابراهیم علیه السلام یک شخصیت محترم عرب بود و صد در صد به او پابند بودند، او را کلام و رهبر خود تعیین کرده بودند. نام ابراهیم را پیشکش میکند، میگه ببینین یاد بکنه هنگامی که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام برای پدرش و قومش اننی براءن، هر آنم ما بیزارستم مما تعبدون، از آنچه که شما عبادت میکنه غیر الله را، الا الذی فطرنی فانه سیهدین، مگر آن ذاتی که آفریده مرا پس هر آنه او هدایت میکند. بکنی نباید لطش بکنی، نباید مالش را بگیری، نباید از وطن بیرونش بکشی. و معنای دومی که نمیخوایم از شما اجر و پاداش را مگر اینکه دوستی بکنه با قرابت ما، با خانواده ما. در القربا ببین نزدیکان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، سعید بن جبیر و جمعی از صحابه پیامبر، در روایت امام احمد در فضائل صحابه از حضرت عامر رضی الله عنه نقل میکنه که لما نزلت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في الا المودت في القربا. قالوا گفتن یا رسول الله ای پیامبر من قرابتت نزدیکان تو کی است؟ قال گفت پیامبر خدا علیه السلام علی و فاطمه و ابناهما و قالها ثلاثه. حضرت علی، فاطمه، فرزندان از او و ایره سه بار تکرار کرد. سه بار تکرارش کرد. بنام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جاهای متعددی می فرماید ترکت فیکم ثقلین. دو چیز بسیار گران رو به شما ماندیم. کتاب الله، یک قرآن کریم و عطرتی و خانوادین. و اینها می باشند تا که شما سر حوض کوثر داخل میشه. اینا می باشند. عزیزا مسئله دوستی با اهل بیت پیغمبر خدا علیه السلام عدیکی نیست، تنها اشیا نیست. امام شافعی رحمت الله علیه بت‌پرستان دوره ابراهیم را من حیث یک استدلال بر خود معرفی میکردن. از او خود قرآن کریم سرزی موضوع پیشکش میکند. چون اونها گفتن اینا وجدنا آبانا علی امت و اینا علی آثارهم مهتدون. بدان پدر کیست؟ میگه ابراهیم است. پس ببین که ابراهیم خود صراحتا گفت که این ننی، هرچی که من هستم، من بیزار هستم از این عبادت هایی که شما شروع کردین، مگر آن ذاتی که آفرید مرا، الا الذی فطرنی فانه سیهدین. پس هر آن امور او مرا معطل هم قرار نمیدهد، مرا باطل و بیراه هم قرار نمیدهد، خامقا هدایت میکند. جای دیگر میگه که حضرت ابراهیم ما هذه التماثيل التي انتم لها عابدون یا انتم لها عاکفون، این بت‌ها چی هست که شما سر زو اعتکاف کردین و سر خود انداختین؟ و جعلها کلمه باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون. و گردانید همین توحید را کلمه باقیه، سخن باقی مانده فی عقبه، در اولاد خود. در اولاد خود حضرت ابراهیم سخن را جای داد. چرا؟ در سوره مبارکه بقره ما خوانده بودیم فرزندانم وقتی که ما بمرم شما چی چی را عبادت میکنین؟ ایره یکی به دیگر انتقال داده بود و آنها گفته بودیم که خدای تو را، خدای ابراهیم را، خدای اسماعیل و اسحاق و یعقوب را عبادت میکنیم و الاسباط. ای تعهد را و این مسئله یگانگی خدا را نسل به نسل انتقال دادن. لعلهم یرجعون، تا ایشان رجوع کرده بروند. بنان اینها این مردمایی که فیران با تو زندگی میکنند چونین نکردند. این کلمه توحید را تبدیل کردند. چرا تبدیل کردند؟ به خاطر منافع مادیشان. هر قوم که آمد برش گفت که اول خودشان به خاطر اینکه تنها سر کعبه اکتفا نکن چند نفر را بگذاره، بعد بدعت ها را ایجاد کردند در توحید ابراهیمی. وقتی که از اون طریق مردم پایزیج دزدی کردن، بعض مردم به طرف گمراهی دیگه که آمدن، که عمرو بن لوحی آمد بت‌های دیگر را جور کرد برشان. باز هر قام به خاطر که چه طبیعت بیشتر بود، باز گفت که در این مرکز توحیدی یک بت ما را خوبانی. او را که برش میمون فورا به یک نفر وظیفه هم سپرده میشد. خب این خیر خمان و خیر مکلفیت نگهداری و پاکی و چی و چیش مدارم. باز 360 بت را قرار داده بودن، 360 نفر اقلا وظیفه مفت داشتن و این 360 نفر مردم باید نان میدادن. باید این اقوامی که هر کس یک بت داشت به اینها باید پیسه را میدادن. ایتی یک زندگی خیر خوبش و مفتخورا بودن. مجاوره را خو میبینین از یا کده مفتخور مردم دیگه هستن. قرار های کده ششتن در جای خودشان، یکی میره سایب تاویز بته، یکی میره سایب بند بته، یکی میگه فلانه چیز بوده، بعد در میجه بخواد در اون کده میرن دیگه. این تو مفتخوری ها بوده. از این خاطر چونین نکردن که سخن ابراهیمی را انتقال میدادن به نسل خود. بل متعتو بلکه بهرمند ساختیم ها اولای ایشان را و آباهم پدران ایشان را حتی جاءهم الحق، تا وقتی که آمد به ایشان دین راست و رسول مبین و پیغمبر بیان کننده حق. ما اینها را امیر قم رفتن، درست است که اشان بیدینی را شروع کردن، خواتلشان نگذاشتیم، بلکه به ایشان آل حق آمد و ای حق توسط پیغمبر راستگو برشان بیان شد. ولما جاءهم الحق، و چون آمد به سویشان دین راست، قالو گفتن هذا سحر، این جادو است و این نبیه کافرون، و ما با این قرآن و با این پیام و شریعت منکر استیم و کافر استیم. و قال گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. علی که دلایل خود در صحتش باید بازی در مقابل دعوت توحید و یگانگی دلایل ناروا و پوش مزخرف شرکی استقامت کرده نمیتونن، بنان میخوان اغفال بکنند. از او خاطر گفتن که چرا نازل کرده نشد این قرآن علا رجول بر مرد من القریتین عظیم، از دو قریه بسیار بزرگ طایف و مکه است. در طایف و مکه دو بسیار نیرومندترین اقوام عرب در اوجا بودن. چرا خداوند متعال ای را در این دو قریه بسیار بزرگ و از جمله رهبرا و کرانا و پیسدارایش تعیین نکرد؟ مرادش علا رجول دو مقرد اینها در نظر داشتن. یکی ولید بن مغیره از مکه میگه ای باید پیغمبر میشد، کلان مخمی بودن، یا عروه ابن مسعود از طائف. بنان یکی از یا باید پیغمبر میشد. یعنی به نظر از اینها چی بود؟ رهبری دینی را هم باید کسایی بکن که رهبری شیطانی مادی میکنند. الله جواب میداد اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها تقسیم میکنند رحمت پروردگار را که همان وحی است، همان نبوت است؟ نحن قسمنا بینهم، هر آن ما تقسیم کردیم میان ایشان معیشتهم روزی ایشان را، فی الحیات دنیا در زندگی دنیا ما تقسیم کردیم معیشت و زندگی ایشان را در دار دنیا، و رفعنا بعضهم فوق بعض، بلند کردیم بعضشان را بر بالای بعض دیگری، درجات از روی درجات، بعض را بر بعض بلند کردیم از روی درجات، یکی را پیسه زیاد دادیم، یکی را کم دادیم، یکی را فرزندان زیاد دادیم، یکی را کم دادیم، یکی را علم دادیم، یکی را دانش دادیم، یکی را شعر دادیم. الله جل جلاله به هر کس یک چیزی را میدهد. این کلش از طرف کی؟ تقسیمات از طرف الله هست. چرا؟ لیتخذ تا بگیرن بعضهم بعضشان را بعضن بعض دیگر را سخریان، تابع و مسخر در اجرای کارها، بعضی را بعضی برای استخدام بگیرن، غیر از دنیا پیش نمیرود. الله این تو کار کرد، یکی را بلند و یکی را پایین، به سبب اینی آمر و مأمور تمدن انسانی به پیش می رود. اگر کلگی پیسدار می شد ممکن نبود که یک سلمان را پیدا می کردی و سرت جور می کردی، کلگی باز دیگر باز بلند پروازی می کرد. اگر کلگی پیسدار می شد تو باز خانه را جور کرده می تونستی، باز او نمید که دست خود از بدن خود به افتا و بگذاره و بر تو خشت باند. الله جل جلو این تو میکنه که بعضی باید به یک حالت باشه، بعضی باید به حالت دیگری بوده باشه تا که کاروان تمدن پیش برد، غیر از کل رئیس جمهور میشه. قسم به خداست که کل کابل 4 میلیون انسان 4 میلیون رئیس جمهور. خدا ایتو یک سیستم را میگذاره، یکی را در یک مرحله، بعض را در مرحله دیگری، تا بگیرن بعض دیگر را در اجرای کارها و در تعمیل کارها. و رحمت ربک و رحمت پروردگارت خیر و بهتر است مما یجمعون، از آن چی که جمع میکنند. این آیت قرآن کریم رد بر چی است؟ به سوسیالیسم. اونا به این باورمند بودن نه، کلگی باید یکسان باشد، کلگی باید خیرهای حل میگه چیست؟ کمونست‌ها دو چیز دادن پنداشتن و هر چیز از اثار به اصلاح عقده به پیش میرود. وقتی کارل مارکس میبینه که و کار میکنه میکنه میکنه، از 4 ورق 5 ورق اخبار کلان کلان نوشته میکرد، 2 رو برش میداد، 1 رو برش میداد، زورش داد، گفت که جنجال دو چیز پیدا کرده، یکی پیسه و این بیعدالتی پیدا کرده و یکی هم خدا اعظم الله. بنان اردویش این کار کرد، میگه نه خدای است بنان که جنجال ها ختم شد و نه هم کسی حق داره که پیسه از او بوده باشد. بنان کلگی باید یکسان باشد، کلگی باید یکسان، مال از هیچ کس نباشد، اما قبق او که نمی دیگه، مال از باید از دولت باشد. قرآن کریم میگه ای تو کار نکن، زیرا اگر این رقم کار کردی تولید را مشکنانی، تولید را مشکنانی. یک نفر که استعدادی بیشتر داره میگه من چی بکنم، من که حقیقت زحمت بکشم که تو نفر مفکور دیگری که هیچ چیز یاد نداره از این ما یکسان هستم. بنان ضرورت به این است که قزحمت بکشم، فکر خدا به کار پرتم، از این که خوبتر است که بشینم. همین است که آهسته آهسته بعد از 70 سال یک بار اقتصاد سقوط کرد و مشکلات فراوان پیدا شد. بنان اسلام چی میگه؟ که نه، تجاوز نکن، تجاوز نکن، ولی به استعداد خودت عمل بکن. به استعداد خودت عمل بکن، رای عمل باز، ولی حدود را مراعات بکن. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. بعد بخاطر از اینکه الله جل جلاله اجراءات دینی را پیشکش میکنه و میفرماید که و اگر نمی بود ان يكون الناس کراهیت این که شوان مردم امتا واحده یک گروه بر کفر، اگر کراهیت از این بود پیش خداوند متعال که کل مردم کافر شوند، چون پیش الله کفر بر است، لجعلنا ما خمها میگردانیدیم لمن یکفر بالرحمن، به انسانی که کافر میشان به ذات مهربان، لبیوتهم بر خانه هایشان سقفن سقفا من فضه از نقره و معارج علیها یظهرون، و زینه هایی که بر آن بالا می روند. زینه هایش از چی؟ از نقره جور می کردیم و سر چتش هم از نقره برساخ می ساختیم. ولی بیوتهم و مرخانه های ایشان را ابواب دروازه های از نقره و سرورن علیها یتکئون، و دروازه ها و تخت هایی که بر آن اینها تکیه زده می ششتند. اگر خداوند متعال اینوی نکته را کراهیتی استیلای کفر پیش الله بد نمی بود، این دنیا را کاملا در اختیار انسان ها می دادیم. ایتو انسان های کافری که چتش هم باید از نقره جور می شد، زینه هایی که به منازل بلند او هم از نقره می بود، خانه های نقره که داخل دروازش می شد او هم از نقره می بود، و سرورن علیه اتکیون و تخهایی که بران نشسته می ششتن او را هم از نقره برشان می ساختیم، و زخرفن و از طلا برش می ساختیم، یک بلندی دیگه هم برش می دن پیش نقره را ذکر کردن، ولی می گوه زخرفن این همه وسایلش از طلا هم برشان می ساختیم. زخرفن در اصل به معنی هر گونه زینت و تجمل هوا هم با نقش و نگار است. از اینکه یکی از مهمترین وسایل زینت طلا هست، بنان آن هم در می زخرف فرش اطلاق می شود. به سخنان بیهوده هم مزخرف می گیم، به خاطر که زرق و برق به اصطلاح ظاهری بسیار زیادی دارد، خوشش می کنه اصلا. هر کس که زیاد مزاق می کنه، هر کس که زیاد پوچ پوچ گرد می زنه، باز کلگی برش خنده می کنه، پایده برش در آز من دازه. این یک شای ظاهری است و حالا که هیچ مفهوم واقعی را ارشاد نمی کند. و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، و این کل و نیست امی چیزی که از طلا و نقره و از طلا و دیگه مزخرفات جور شده باشد، ذالک این همه لما متاع الحیات الدنیا، مگر بهرمندی ناچیز از زندگی دنیا، و الاخرت عند ربک، و بشک بهرمندی آخرت نزد پروردگار تو للمتقین، برای پرهیزگاران است. هر قدر چنین مناظر طبیعی بسیار خوب برش جور شود، تمدن بسیار بلند در اختیارش قرار داده شود، باز هم در مقابل آخرت هیچ چیز نیست. از این خاطر است که سهل بن سعد رضی الله عنه از پیامبر خدا علیه السلام روایت میکنه که آن حضرت فرمود لو کانت دنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها بشربت. اگر امید دنیا با تمام هست بودش در مقابل آخرت پیش خداوند متعال به اندازه پر یک پشه ارزش می داشت، یک قرص آبش هم برای کافر نمی داد، یک قرصش برش نمی داد. بنابراین به خاطر ازی که انسان ها کافر نشوند کلش، خداوند متعال به کفار این قضیات چیز نمیده، باز هم در اونها هم غریب پیدا میکنه، در اونها هم گرسنگی پیدا میکنه، در اونها هم کل چیز در اختیارش قرار نمیده. ورنه اگر در مقابل آخرت تعویض شود، باید آنچه که اینها از آخرت را از دست دادن دنیاش چنین باید بلند جور میشد. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیب له شیطان فهو له قرین. ببینیم که هر کس که اعراض بکند دور سازد خود را، من یعشو عن ذکر الرحمن، هر که دور بسازد خود را از یاد رحمان، نقید اما تو نمیماند، نقید لهو خامخا بر میگذینیم برمی گماریم لهو بر او شیطانم شیطانی را فهو لهو قرین، پس او برای او همنشین جاوید باشد. این مشکتش شیطان روان می باشد. یعشو عشو هنگامی که به الله متعدی شود به معنی هدایت یافتن است، به وسیله چیزی یا چشمان ضعیف. هنگامی که با هم متعدی شود به معنی اعراض کردن است و روگردانیدن شدن از چیزی که در آن جواب منظور است. چیزی بعد داده شود و تو بگی آونی، اردا که نکدی یا آکدی نکدی به موشی یعشو. هر کسی که رو بگرداند دور کند خود را اندکر رحمان و یاد خدا که برش پیش کرده شده که ایره بپذیر و او رو بگرداند با عاطل نمیماند. نقید لهو شیطانا، مقرر میکنیم بر باره از شیطان دار. ببین نقید، قید در اصل به معنی تخم مرغ است، به معنی که ایتو تخمه که مستولی هستن که چارچاپیش خوش گرفته و از او جدا نمی شود. ما هم بر سر از این انسان مانند پوست مرغ شیطان ها را سرش معذف میکنه و مقرر میکنه. فهو له قرین، پس او را باشد هم نشین. و اینهم و امی شیاطین که بعد از اعراض بر بالای از او مستولی شده، ایسدون هم خامخا اینها را باز می دارن عن سبیل از راه، و یحسبون و می پندارن انهم مهتدون که اینها راه یابستن. شیاطین اینها را باز می دارن از راه حق، از راه حق هم باز داشته می دارن، گمان می کنن که ما خوب آدم هستیم، اما خوب را روان هستیم، با خوب را روان هستیم. حتی اذا جاءنا، این شیطان همیشه امرایش است، راه بد را خوب می پندارد تا ای که حتی اذا جاءنا، تا این که برسد پیش ما. قال می گوید برای قرین خود، برای قرینش که امرایش بود، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش که در میان ما و تو فاصله بین مشرق و مغرب می بود. فبئس القرین، بد هم نشین بودی تو، بسیار بد هم نشین بودی که امیر تو ما را توظیف میکردی. ولی ینفعکم الیوم، و الله میگه که فایده نرساند شما را امروز، ظلمتم به سبب ظلمی که کرده بودید در دنیا، انکم فی العذاب مشترکون، مسلما شما همتان در عذاب یک جا باشید. کسایی که شیطان است و کسایی که این پیرو شیطان است، عذابتان یک جا می باشید. ببینید که این شیاطین، همیشه شیاطین در قرآن کریم که من معنای شیاطین ابلیس نیست، یکان بر شیاطین که می شود در رأسش انسانهای یک کافر با کافر دیگر، انسانهای چاپلوس، انسانهای مادی پرست، اینا که یک بار گرد کسی را بگیرد بعد دیگه هر کاری که تو غلطم کردی باز میگه نیست تو صحیح گفتی، تو دروغ بگو او برد میگه صحیح، تو غلط گفت بزن او برد میگه توضیح میده، بیرون برد خوش سب گپای را جور میکنه که فلانه این تو گفت، فلانه این تو گفت، این چیز هم نگفته باشی. دروغ پردازی ها به اساس از دروغ پردازی ها کلان شده بری، کلان شده بری، در واقع هیچ چیز هم نیست. بنان ای در اینجا مراد و انسان هایی هستن که شیطان صفت هستن، انسان های شیطان صفتی که دیگرها را به طرف گودال و بدبختی و ظلم تشویق میکند. وقتی که مشاوره از اونها همیشه خواسته شد، بعد درش میگه که قال، گوید لقرینه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش که در میان ما و تو فاصله در میان مشرق و مغرب می بود، نه که در خانه هم جاید یک جا ششته مشاور ساید. فبئس القرین، بعد هم نشین بودی تو. الله میگه که آلی ای تکرارا کنار بگذار، ولن ینفعکم الیوم، فایده نرسان از شما را امروز، زندگی اجتماعی تان یا فایده نرسان از شما را امی شیطان یا سخنانی که یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین بگوی، هیچ کدامش فایده نرسان. اذ ظلمتم به سبب ظلم کرده اید، انکم فی العذاب مشترکون، بشک شما در عذاب یک جا می باشید. افا انت تسمع الصم او تهدی العمی و من کان فی ضلال مبین. بعد تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میده که دلت بسیار سرشان نرنجان. افا انت آیا تو ای پیغمبر تسمع الصم، شنوانیده می توانی کران را او تهدی لهم یا هدایت میکنی انسانای کور را و من کان فی ضلال مبین و آنانی که در روشنی بسیار واضح قرار دارن. چیگونه یک انسان خود را از بارا میپرده باستی میگه خدا نفرده، خودش چشم هم دارد گوش هم دارد. اینا وقایع اصلی را گرفتن. بنان دشمنی با دین تو به اساس از این نیست که نمیفهمن، بلکه اینا خود را کور ساختن، خود را کر ساختن و به این راه ناروا حرکت میکنن. فا اما نذهبن نبیکه، پس اگر ببریم تو را به هجرت از این جای، تو را اگر از این جا ببریم به هجرت در مدینه، یا فا اما نذهبن نبیک، یا تو را قبل از نزول عذاب بر ایشان به مرد ببریم، از دنیا رحلتت بدیم. فا اما منهم منتقمون، پس مسلمن ما از ایشان انتقام گیرندگانیم. ایتو گپی نیست که پیامبر که میای این گپی عادی بوده باشد. اردا پیام خدا بیاید و کسی به او التفات نکند و مردم خامخا مورد خشم خداوند متعال قرار میگیرد. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، الله کسی را عذاب نمیگه تا که پیامبر را در بینش نفرستن. خب با مجردی که پیامبر فرستاده شد از او بعد مردم را متعاطل نمیگذاره، خامخا انا منهم منتقمون. او نریانک الذی وعدناهم، یا اگر نشان دهیم تو را الذی وعدناهم آنچه که ما وعده کردیم ایشان را از عذاب، فا این علیهم مقتدرون، پس مسلمن ما به نزول عذاب بر اینها چی هستیم؟ توانا هستیم. وظیفه چی هست؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس چنگ بزن به آنچه که وحی شده برای تو، به تبلیغش، به تبلیغش چنگ بزن، بار بار بگو، به اشکال مختلف بگو. معنای دی فاستمسک بالذی اوحی الیک اینی که تو برای خودت نگاهش بگو، تو سرش ایمان داشته باز خرای کده بشین، نه، تو به وحی چند بدن آنچه که به تو وحی شده، به ابلاغش، به ابلاغش کوشش بکن. اینکه علی صراط مستقیم، هر آن تو به راه راست هستی اطمان در بینش کسی پیدا میشه که راه راست قبول میکنه. تو چون به راه راست قرار داری کل انسان ها بدبخت نمیشه، کسی را الله پیدا میکنه که به این راه باز پیش میراد. این آیت ها بود که پیامبر را تغییر داد. در طائف ملائکه برش میگه که اجازه بده که بلندش بکنم به دیگر روی مردم را بزنم، باز میگه نه، ما امیدوار هستم که در پشتش کسایی بیان که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید. اونو حوصله پیامبر خدا علیه السلام بود که بعد از اینکه پیامبر رحلت میکنن بسیار جای کافر و مشرک شدن، ولی مردم طائف ماندن، در اونها شرط پیدا نشد، اونها استقامت کردن. از او خاطر الله برشنه که پس چنگ بزن با آنچه که وحی شده با سوی تو، اینکه علی صراط مستقیم و اینه لذکر لک و لقومک، مسلمن این قرآن یاد آوری است برای تو و برای قومت. و اینه لذکر لک، هر این قرآن شرف است و عزت است برای تو و برای قومت. و اینه لذکر لک و لقومک، مسلمن این قرآن سبب اقامت و سبب ارزش و سبب عزت برای تو برای قومت است. و سوف تسالون، و آینده پرسیده می شود. و سوف تسالون، در آینده از قرآن پرسیده می شود چی کردین با قرآن کریم. یقین که الله جل جلاله پرسان می کند. و اسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، پس اکنون بپرس آنانی را که فرستادیم پیش از تو من رسولنا، از پیامبران خود. واسأل امم من ارسلنا من قبلک من رسولنا، از اون مردمایی که با اونها فرستادیم پیامبران را، از اون مردم از نبیره و اولادش پرسان بکن. اجعلنا من دون الرحمن، آیا مقرر کردیم به جز ذات رحمان آلهتا معبودان یعبدون که عبادت کرده شوند؟ از اونها بپرس که آیا در این دینتان الله امر کرده که به جز ذات رحمان معبودان دیگر را بپرستین و عبادت بکنین؟ چون این نیست. ولقد ارسلنا موسی به تقیم، ما فرستادیم حضرت موسی علیه السلام را به آیاتنا به دلائل روشن خود الی فرعون و ملائه، به سوی فرعون و برای سردمداران و لشکر و قوم او، و قال گفت اینی رسول رب العالمین. بسیار واضح حضرت موسی گفت که هر انا من فرستاده ذات رب العالمین هستم. فلما جاءهم پس چون آمد به ایشان بی آیاتنا و دلائل و معجزات ما اذا هم منها یضحکون، ناگهان ایشان از امی معجزاتشان و از این پیامشان خنده میکردن به عوضی که میپذیرفتن منها یضحکون از آن میخندیدن. ای چی است بر ما؟ و ما نوریه من آیت و ما نشان نمیدهیم ایش آیه را الا هی اکبر من اختها، مگر که آن است بزرگتر از گذشتهش. ما هیچگاه نشان نمیدهیم برای احقاق حق من آیت کدام معجزه الا هی اکبر من اختها، مگر که فعلیش بزرگتر از گذشتهش. قبلا معجزات چی بود؟ اژدها بود و اون معجزات معجزات موقت با وقت. حضرت موسی علیه السلام که رفت حال عصایش هم نیست، حضرت عیسی علیه السلام که رفت دیگه او زنده شدن نیست، او خبر دادن هم نیست. این قرآن بزرگتر است از اون معجزات، چرا که فعلا هم باید است و این معجزه دوامدار است. بنان ایتو نشده که معجزات پیامبر بعدی ضعیفتر بوده باشه از پیامبران قبلی، بلکه پسانتر که انکشاف ذهن بیشتر شده می رود معجزات هم بزرگ شده می رود، قوی شده می رود. ایتو معجزه را بردادیم که او بزرگتر است از معجزات موسی، از معجزه حضرت عیسی، حالی هم حاکمیت می کند. ببین اخت در لغت عرب به معنای همردیف است، مانند دو خواهر نسبت به یکدیگر هم ردیف هستند. و اخذنا هم و گرفتیم ایشان را بالعذاب به عذاب لعلهم یرجعون، تا ایشان باز کردن. ما ارگا فرستادیم برای حضرت موسی را به سوی فرعون، اونا را هم چی کردیم؟ و اخذنا هم ما اونا را گرفتیم بالعذاب به عذاب، به عذاب برش گرفتیم، قحطی را برش پیدا کردیم، در میوه هاش خرابی را برش پیدا کردیم، میوه های زراعتشان را از بین بردیم، چندین نوع عذاب ها را پیشکشان کردیم، نو نوع معجزه را الله جل جلاله به حضرت موسی داده بود لعلهم یرجعون، تا اینها باز گردن. چو دیدن عذاب را و قالو گفتن یا ایها الساحر، ای ساحر ادع لنا ربک، بخوان از پروردگارت برای ما به ما عهد عندک، با مقام منزلتی که نزد تو نزد او داری، اننا لمهتدون، هر آینه ما راهیا از جمله راهیابانیم در صورتی که عذاب از ما دور شود. وقتی که فرعون و فرعونی ها از حضرت موسی را گفتن که ببینیم که اول درست میگه ای ساحر، نمیگه ای پیغمبر، از ما بخوای با اون منزلت و منخبتی که پیش الله داری برای ما بخوای از پروردگارت، در صورتی که عذاب دور شود ما راهیافتگانیم، بر ما وقت بده، به عباره دیگری پیشنهاد میکنن. حالا خب ما فکر میکنیم که تو ساحر بودی، تو آلی از پیش ما یه عذاب را بگو دور بکو، بعد ما میاندیشیم که تو غرض نمیگیریم، در راه احقاق حق یک وقت میخواییم داشته باشیم. وقتی که نها وقت میگیرد، فلما کشفنا عنهم العذاب، پس چون دور ساختیم ازشان عذاب را اذا هم ینکثون، ناگهان باز شکستانند عهد خود را، باز وعده خود را شکستانند، علیه پیامبر خدا و علیه دوستای خدا باز جنگ و شور شروع کردند. و نادا فرعون، از این فرصت استفاده کرد فرعون، الله عذاب را از پیش دور کرد. مستقیم داتون تقدیم میکنند، اما بقاها و خون و ریمه که در نانشان پیداش، الله او را دور میکنند. فرعون وقت از این فرصت میکنه و آواز کرد فی قومی در قومش، قال گفت یا قوم، ای قوم، الیس لی ملک مصر، آیا برای ما پاچه مصر نیست؟ یعنی من پاچه شما نیستم؟ و هذه الانهار، در حالی که می رود این جوی ها تحت تجری من تحتی، می رود زیر درختان زیر منازل من، افلا تبصرون، این شهمت و این وقار و این عزت و این کلانی و بزرگی و پاچه را نمی بینین، افلا تبصرون، و این آگاه نیستین که من داره ای تو یک قوت استم؟ ولی ای طرف سعی بکنه، ای قوم ما، برای ما پادشاهی مصر نیست؟ طبیعی بود که برش بود، برای ما این قصری که زیرش خانایش درختا زیر درختای جاری است آب و باغهای بسیار مقبولی هستن، این را هم نمی بینه؟ قدرت نظامی و پیسه ما را نمی بینه؟ بنان ما بر شما خوب ترسم اما انا خیرم من هذا الذي هو مهین، بلکه ما بهترسم، اما معنی بل، بلکه ما بهترسم من هذا الذي از انسانی که هو مهین، او بی غیرت است، او انسانی است که هیچ چیز را بر شما داده نمیتونه. ببینید که ولا یکاد یبین، و نمیتونه سخن را به وضاحت، و سخن را هم به وضاحت برد گفته نمیتونه. ای کسی است که وقتی که مثل قومش ظلم میکنم نمیتونه دست ما را بگیرد. هو مهین، این ناشار و بیچاره و ضعیف است و اصلا خودت طرفه میرود، چشم خود را از حقایق میپوشاند. ولا یکاد یبین، و نمیتونه سخن را هم به وضاحت گفتن. این نکته را که وقت فلولا القی علیه اسویره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین، پس چرا انداخته نمیشود بر وی؟ ببین فرعون دو کار کرد. اول خود به مردمش معرفی میکند که من پادشاه مصر هستم، این زندگی و خانه خوب آب روان در اختیار ما است، بلکه من واضح هم بگویم که خوب هستم از این انسانی که هیچ کاری کرده نمیتونه در دفاع از خود و ارزش‌هایش و سخن را هم با وضاحت گفته نمیتوند. اگر این واقعیت میگوید فلولا القی علیه اسویرتون، پس چرا انداخته نمیشد بر والده وی اسویرتون من ذهب، پارچه های از طلا، او جا معه، یا چرا نیامد همراه او الملائکه و ملائکه مقترنین، صف بستگان؟ این که پیغمبر است کتیجی باید ملائکه صف بسته میماند، مثلی که ما یک جای میروم از کرا برم استاده میشود. این سخنه را که گفت فاستخف قومه فاطاعوه، پس خفیف العقل ساخت قوم خود را، اقبالش داد. سخنهای چرف شد و که برای نیست تو خوب بسیار قدرت داری، تو خوب بسیار خوب هستی، فاطاعوه، پس اطاعتشان کردن. باور بکنید بر ما در افغانستان امیر رقم ثابت شد. بیخی عملی یک تعدادی از انسان ها مردم را خفیف العقل ساختن. یک موضوع که برش پیشکش میکردی باز میگه آسه تو راست گفتی، باز که بیرون مفرامت باز میگه والا چی کنیم دیگر. این مردم را هم به ظاهر بینیش که برش نشان داد گفتن میکی موسی بیچاره چی داره، راستم هیچ کاری کردن نمیتونه. پس تو قابلیت از این را داری که از تو اطاعت کرده شود و تو خدا گفته شود. اینهم کان و قامن فاسخین، مسلمن اینها بودن گروه نافرمان و بدکار، اینها نافرمان و بدکار بودن. پیامبر برش آمد به عزتشان، راه اصلاح را برشان نشان داد، از ظلم اینها را خلاص میکرد، با وقت دیزی هم ظاهربینی کردن. حالی هم همه تو رستانی فرعون های زمان که هست در بسیار در قبر دارن، همه تو برد میگه حالی ما خوب هستم که پیارتی را برد میتونم، ما خوب هستم که سرک را برد میتونم، ما خوب هستم که یا مسلمان هایی که تمام رو دین میگه کدامش خوبیش هستم؟ تو دیگه نیست تو خوب هستی خیر بینی همین را جور کرده برو برمون. اینی رقم استخفاف عقلی میتونه یکوان بار. فلما آسفونا، پا چون به خشم آوردن ما را، انتقامنا منهم، ما هم انتقام گرفتیم از ایشان، فاغرقناهم اجمعین. بعد از دلائل واضحی که در اختیار داده شد، بعد از اینکه مهلت ها پی دیگری برش داده شد، در آخر غرقشان ساختیم، فاغرقناهم اجمعین، ما هم غرقشان ساختیم، کلشان را، کلشان را غرق ساختیم، فجعلناهم، پس گردانیدیم ایشان را، سلفاً پیش گذشتگان، و مثلاً للآخرین، و داستان عبرت برای آیندگان. فجعلناهم، پس گردانیدیم سلفاً. ببینی که سلف کسی که پیش گذشته، و مثلاً و داستان عبرت للآخرین برای آیندگان، آخرین للآخرین برای مردمی که پسانی میاد. تفاوت سلف و مثل امی شد که ما ایتو یک واقعی عبرت انگیز از اینا ساختیم که برای پیشگذشتگان در او هلاکت اینا هم قرار داریم، در او صفی کسی که بدبخت شده بود، و داستان عبرت برای کسایی که در آینده میآیند. این مثال برای چیست؟ که هر طاغوت من حیث طاغوت سقوط میکند، هر انسان متکبر من حیث متکبر باید سقوط بکند. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون. و هنگامی که درباره پسر مریم مثل زده شد، اذا قومک، آنگاه قوم تو از این مثل یصدون میخندیدن و یصدون و میخندیدن یصدون میخندیدن و چیخ میزدن. این آیه چندین تعبیر میگیرد. اول خودش هم نزولش تو میگه که ولید ابن مغیره در مسجد نشسته بود، نضر ابن حارث نزد او آمد و در پهلویش نشست و با آن حضرت صلی الله علیه و سلم مجادله کرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم دلائل منطقی را به او پیشکش کرد. بعد از او از نزدش خواست، از نزدش برخواست و رفت. بعد از این ماجرا عبد ابن العزا آمد و به ولید گفت که داستان را به وی معرفی کرد که ایتو با محمد شدیم و دلائل را توبالا کردیم، ولی استدلال آن را ایش نتانستم که دلیل منطقی دیگه برش بدم. بعد در اخیر ما را هشدار داد که شما هزم جهنم خواد بودین، در گران جهنم خواد بودین. اینکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. عبدالله برگفت که اگر من می بودم ایتو برش می گفتم که چی از به شما می خواهی؟ ما ملائکه خدا را عبادت کردیم، یهود عزیز را عبادت کردن، مردم مسیح حضرت عیسی را عبادت کردن، پس کلشان یک کس به خدا که تو میگی ای ادیان الهیست، اونا هم عبادت ها را شروع کردن، اونا هم کار را کردن. الله جل جلاله این موضوع را رد میکنه که ولم موضوعی به ابن مریم مثلا، و هنگامی که درباره حضرت پسر مریم عیسی علیه السلام مثل زده شد، اذا قومک منه، آنگاه قوم تو از این مثل یصدون، میخندیدن و نعره میزن، آفرین بهترین گف زدی. این میگه با دیگه به محمد بگوین که تو چی بر من پیشکش میکنی، او دیگر آخم این تو کار میکنن، ما را که خبر میگه اونا را هم بر بگو. و قال، گفتم آلهتنا خیرون ام ام قل اقال، گفتم آلهتنا خیرون ام هو، آیا معبودان ما بهتر تر است ام هو، یا ای که تو بر ما پیشکشش میکنی و یا تو بر ما معرفیش میکنی. ما ضربوه لکه، نیاوردن این مثال را الا جدلا، مگر به خاطر مجادله، به خاطر از اینکه با تو گفتگوی بکند. تو خود او را تایید نکرده بودی که او را بر تو پیشکش کرد. با صراحت گفتن که آلهتنا خیرون ام هو، آلهه ما خوبتر است یا او چیزی که اونها میپرستیدن. ما دار ابو هلک، مثال حضرت عیسی را بر تو بیان نکر الا جدلا، مگر به خاطر گفتگوی. بل هم قوم خصمون، بلکه اینها گروه کینتوز و پرخاشگری هستن، کینتوز و پرخاشگر هستن. ببینیم که در حقیقت آیه اشاره میکنه با آیه 45 از این سوره که در اوجا گذشت، واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. تو از اهل قریه ای که اونها برشان پیامبر فرستاده شده و از اونها بپرس که آیا ما برای ذات رحمان کدام معبودان دیگر را هم تعیین کرده بودیم؟ با این اساس اینها گفتن که بله، از مردم مسیح چنین کاری کردن، عیسایی چنین کاری کردن، ولی تو خود این موضوع را تایید نکردی. تو خود نگفتی که دین مسیح به این شکلی است، بلکه تو انحراف از را تثبیت کردی. تو خود نگفتی که یهودیت به این شکلش است، بلکه انحراف از را تثبیت کردی. این هو الا عبد، نیست حضرت عیسی مگر بنده ای، انعمنا علیه، که نعمت کردیم بر وی، و جعلناه، گردانیدیم او را مثلا نمونه و الگو لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل او را رهبر و الگو برش تعیین کردیم، نه که خدا بوده باشد و زند خدا. ولو نشاء لجعلنا منکم، و اگر بخواهیم قرار می دادیم بجای شما ملائکتا ملائکه را فی الارض، در زمین یخلفون، تا خلافت بکنن. موضوع اگر تنها به این بوده باشه که صرف انسان ها باید کلگی مجموعاً الله را عبادت بکنند، پس ما ملائکه را قرار می دادیم. ولی وقتی که شما را آوردیم به خاطر اینکه حق و باطل را تمیز بکنین و اختیار باید بکنین، یک پیام را، و انه لعلم للساعه، و هر آن ابن مریم نشانه است برای قیامت. فلا تمترون بها و تبعون، پس شک نیارید در آن و تبعونی و پیروی مرا بکنید. ها و تبعون، پیروی مرا بکنید، هذا صراط مستقیم، این است راه مستقیم. حضرت عیسی خودش چی است؟ نشانه از قیامت است، نزولش هم نشانه قیامت است، و آخرین پیامش که تصدیق کننده پیام پیامبر است، این هم نشانه قیامت. تسلی میدهد برای مؤمن، ولا یصدن نکم الشیطان، بر ندارد بر نکند شما را شیطان، انه لکم عدو مبین، هر آن شیطان دشمن آشکارا است برای شما. باز ندارد شیطان شما را از اینکه خدا را عبادت بکنید، باز ندارد شیطان از اینکه شما شریعت خدا را نافذ بکنید، انه لکم عدو مبین، مسلما شیطان برای شما دشمن آشکارا است. ولما جاء عیسی بالبینات، و چون آمد حضرت عیسی علیه السلام بالبینات بدلائل روشن، قال گفت قد جئتكم، به تحقیق آوردم به شما، بالحکمه سخن راست را، حکمت را، ولی ابین لکم، و تا بیان کنم برای شما، بعد الذی تختلفون فیه، بعد آنچه که شما در آن اختلاف میکردید. فاتقوا الله و اطیعون، پس اطاعت بترسید از خدا و اطاعت و فرمان من را ببرید. حضرت موسی علیه السلام نظام فرعونی را سقوط داد و شریعت خدا را نافذ ساخت. مدت گذشت، مردم در او تحریف و تأویلات بیجای را ایجاد کردند. الله پیامبر دیگر را فرستاد که حضرت عیسی پسر مریم است. او هم آمد بالبینات و دلائل روشن. بعد به مردم گفت که ما آوردم برای شما بالحکمه، وجهه تطبیقی از شریعت را، و تا بیان بکنم برای شما بعض آنچه که در آن اختلاف میکردید. بعض چیزایی که شما در آن اختلاف میکرد، این پیامبر چی میکرد؟ آمد با شما. پس از خدا بترسید و اطاعت مرا بکنید. ان الله هو ربی، حضرت عیسی ای را میگه که هر آن معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال است، هو ربی، هو معبود و پروردگار ماست، و هو ربی پروردگار ماست، و ربکم پروردگار شما، فعبدوه، پس او ذات عظیم را به این پرستش بکنین. هذا صراط مستقیم، این می است راه مستقیم، راهی که در او کجی وجود ندارد. فاختلف الاحزاب من بینهم، پس جدا شدند چندین گروه از میان ایشان، چندین گروه جدا شدند، هر گروه بر خود یک سیستم را برگذاشتند. فویل للذین ظلموا، پس هلاکت باد برای آنانی که ظلم و ستم کردن، من عذاب یوم نعلیم، از عذاب روز دردناک. پس وای افسوس و هلاکت بر آنانی که ستم کردن از روز عذاب دردناک. ستم به چی کردن؟ به تحریف. ستم به چی کردن؟ که غیر خدا را خدا گفتن. ستم به این کردن که در پهلوی خدا کسی دیگری که او انسان است، او را هم شامل ساخت، که حضرت عیسی علیه السلام بود. هل ینظرون الا الساعه، انتظار نمی کشن مگر آمدن قیامت را. ان تأتیه هم، این که بیاید به ایشان بغتتا ناگهان، و هم لا یشعرون، و ایشان بی خبر بوده باشند. هر دو که این روز عذاب برسد و این قیامت بیاید، الاخلاء یوم ایدین، دوستان در آن روز بعضهم لبعض عدو، بعضشان برای بعضشان دشمن باشد، الا المتقین، مگر پرهیزگاران، دوستای بعضی برای بعضشان دشمن باشد. چون در ایبا قرآن کریم پیشتر فرموده بود که ما نقید له شیطان فهو له قرین، ایتو کسایی که به اساس دوستی یک دیگر را گمراه میکند، اونو دوستا بعضشون برای بعضشون دشمن باشه، و بسنه که به اتل قرین، بد دوست بودی، بد امنشین بودی، الا المتقین، مگر پرهیزگاران و انسانهای دیندار. انسانهای دیندار چی میگه؟ توصیه برد میکنن، هر دو که مشکل برد نمیگه فلانه برخوار، برسنه که الله از طرف خدا هست، و با الله اتکا بکن، از خداوند متعال حل مشکلت را بخواهی.